χέρια σου αν ήταν να πεθάνω, θα το έκανα ετούτη τη στιγμή. Μα διαφορείς και τελειώνεις τη ζωή μου, που τόσο όμορφη την έκανες εσύ. Μα διαφορείς και τελειώνεις τη ζωή μου, που τόσο όμορφη την έκανες εσύ. Περιττό να σου πω πως πεθαίνω, περιττό να σου πω δεν ζω. Να σε δω μια στιγμή προλαβαίνω, να σε δω μια στιγμή πριν χαθώ. Περιττό να σου πω πως πεθαίνω, περιττό να σου πω δεν ζω. Να σε δω μια στιγμή προλαβαίνω, να σε δω μια στιγμή πριν χαθώ. Στα χέρια σου αν ήταν να πεθάνω, θα το έκανα ετούτη τη στιγμή. Την τελευταία μου πνοή στην αγκαλιά σου, να την αφήσω να τελειώσει κι η ζωή. Την τελευταία μου πνοή στην αγκαλιά σου, να την αφήσω να τελειώσει κι η ζωή. Περιττό να σου πω πως πεθαίνω, περιττό να σου πω δεν ζω. Να σε δω μια στιγμή προλαβαίνω, να σε δω μια στιγμή πριν χαθώ. Περιττό να σου πω πως πεθαίνω, περιττό να σου πω δεν ζω. Να σε δω μια στιγμή προλαβαίνω, να σε δω μια στιγμή πριν χαθώ.